إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دائما شو خطبنا namozlarda, juma namozlarda, boshqa nimalarda aytilamiz, shuni tarjimasini, ma'nosini aytib bermoqchiman. Barcha maqtovlar, hamdu sanolar Alloh taologa bo'lsin. Biz uni maqtaymiz va unga hamdu sano aytamiz va undan iltijo qilib yordam so'raymiz. Boshqa hech kimsadan yordam so'ramaymiz va gunohlarimizni kechirishini so'rab Alloh taologa iltijo qilamiz va Alloh taologa nafslarimizni shumligidan, yomonligidan va hamda amallarimizni xatolardan sig'inamiz. Kimni Alloh taolo hidoyat qilsa, to'g'ri yo'lga boshlasa, uni hech kim adashtira olmaydi. Kimni adashtirsa, uni hech kim to'g'ri yo'lga boshla olmaydi. Yagona tanho sheriksiz Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q deb duolik beraman va hamda Muhammad uning quli va payg'ambari deb duolik beraman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey Alloh va rasulini tasdiqlab uning shariatiga amal qilganlar. Doimo tarjimalarda iymon keltirganlar deb aytiladi. Albatta, iymon keltirishdan maqsad Allohni va rasulini tasdiqlamasa, uning shariatiga amal qilmasa, bu iymon haqiqiy iymon bo'lmaydi. Shuning uchun iymon keltirganlar deganda biz ey Alloh va rasulini tasdiqlar va shariatiga amal qilganlar deb aytamiz. Undan haqiqiy taqvo qilinglar. Ya'ni haq rost qo'rqinglar. Haq rost taqvo qilishlik qanday bo'ladi? Allohdan unga itoat etib, esdan chiqarmaslik bilan haq rost taqvo qilish bo'ladi. Shukr qilib, noshukr bo'lmaslik bilan haq rost qo'rqish bo'ladi. Yana shuningdek, uni hamisha zikr qilib, esdan chiqarmaslik bilan haq rost qo'rqishlik bo'ladi. Demak, Allohdan unga itoat etib, esdan chiqarmaslik, shukr qilib, noshukr bo'lmaslik, uni hamisha zikr qilib, esdan chiqarmaslik bilan haq rost qo'rqinglar deydi. Va Allohga faqat musulmon bo'lgan hollaringda yo'liqinglar deydi. Yana boshqa oyatda doimo takrorlaymiz. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ey insonlar, Rabbingizdan qo'rqing. Qanday taqvo qilish bu yerda? Taqvoga chaqiryapti. Taqvo nima bo'ladi? Buyruqlarini lozim tutish bilan bo'ladi. Ya'ni buyruqlarini lozim tutinglar, aytargan narsalardan yiroq bo'linglar. Bu sizlarni bir jon, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi, undan juftda bo'lmish Havoni vujudga keltirdi. Hamda u ikkovidan ko'p erkak va ayollarni yer yuziga tarqatdi. Biringiz biringizdan o'rtaga nomini solib so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni bir-birimizga doimo gapirganimizda Alloh haqqi, Alloh uchun bergan shunaqa gapirganimizda doimo gapni o'rtasiga qo'shib, albatta Alloh haqqi, Alloh uchun, Allohi deb gapiramiz. O'sha Allohdan qo'rqinglar deb gapirganlarda nomini doimo o'rtaga solasizlar-ku, o'sha Allohdan qo'rqinglar deb. Va qarindosh urug'laringiz bilan ajralib ketishdan ehtiyot bo'linglar. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha va qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum dhunubakum va man yuti'allaha va rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ey Alloh va rasulini tasdiqlab uning shariatiga amal qilganlar, Allohdan uning buyruqlarini bajarish va qaytariqlardan qaytish bilan qo'rqinglar. To'g'ri so'zni so'zlanglar. Agar Allohdan taqvo qilib to'g'ri so'zlasangiz, Alloh ishlaringizni o'nglar va gunohlaringizni mag'firat qilar. Kim Allohga va uning payg'ambariga buyurgan narsalarda va qaytargan narsalarda itoat etsa, bas u ulug' baxtga erishdi. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إندى سوزلرنين إن راسي الله تعالى'nin kitabıdır. Körsətmələrini, yollarının en yaxşısı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolları və körsətmələridir. İşlərinin en yamanı yangi çıxarılganlarıdır. Yangi çıxarılgan nəsələrinin bərçəsi bid'attir. Və bərçə bid'at zəlalətdir. Və hər bir zəlalət dozaqdadır. Allahümme la ilmə lənə illə məallamtənə və allimnə mə yənfə'unə və zidnə ilmən. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله اللهم فضل مرحمتك بلان bugundan itibaren 3 asos kitobidan dars qilishni boshlaymiz. Robbim Alloh subhanahu va taolo darslarimizni barchamizga foydali va barakotli va o'zining yuzi uchun xolis qilgan bo'lsin. Birinchisi bu 3 asos. 3 asos aslida din asli aqidada yozilgan eng foydali kitoblarni, matnlarni bittasi ekan. Uni talibi ilmlar, arab bo'lsin, boshqa millat bo'lsin, omma odamlar buni yodlashadi va bu kitobni bir-birlari bilan dars qilishadi. Bu kitob kichkina bo'lishiga qaramasdan aqidaning asli va dinning aslidir. Odamlar dinlarida mana shu kitobga juda ham muhtoj bo'ladilar. Bu ahli sunna va jamoatni va hamda aqidada ya'ni ma'ruf bo'lgan butun ismlari olamga tarqalgan olimlarni birini kitobidir. Bu uch asos haqida muallif Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullohning nabiralari Abdurrahman ibn Hasan aytadi: "Fama a'zama naf'aha 'ala ikhtisariha li talibil hadidi." Ya'ni bu kitob qisqacha bo'lsa ham, muxtasar bo'lsa ham hidoyatni qidirib yurgan kishilar uchun juda ham foydasi ko'p deydi. Bu kitobda har bir inson bilishligi vojib bo'lgan asllar bor. Birinchisi masalan banda Rabbisini tanishligi haqida gapiriladi va hamda Alloh taolo buyurgan ibodatlarni turlarini aytadi. Yana shuningdek banda Rabbisini tanishligi haqida gapiradi. Yana shuningdek dinning martabalari, islom, iymon, ihson, mana shu martabalar haqida gapiriladi. Yana shuningdek har bir martabani, islomni, iymonni va ihsonni ruknlarini aytib beradi. Yana shuningdek payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni qisqacha hayotlari bilan tanishiladi. Yana shuningdek payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yuborilishlaridan kelib chiqadigan hikmat nima? Shu to'g'risida so'z boradi. Yana shuningdek qayta tirilish, odamlarni qabrlaridan qiyomat kunida tirilishliklari shu haqida, shunga iymon keltirish haqida gapiradi. Va oxirgi nimalari tavhidning ikkita rukni tog'utga kofir bo'lish va hamda Allohga iymon keltirish haqida so'z boradi. Bu kitobning nomi 3 asos. Arabchada talatatul usul ham deyilgan yoki al-usul talata deb ham aytilgan. Chunki muallif rahimahulloh buni ba'zi joylarda talatatul usul va ba'zi joylarda al-usul talata deb aytganlar. Ya'ni masalan aytadilarki, qad qarrartu fi talatatil usul tawhid ar-rububiyyah va tawhid al-uluhiyyah wal wala'i wal bara' va hadha huwa haqiqatud din deydilar. Men uch asosda rububiyat tavhidi va hamda uluhiyat tavhidi va yana al-wala va al-bara, ya'ni wala va al-barani bayon qilib shuni tushuntirib berganman deydilar. Bu dinning haqiqati mana shudir deydilar. Demak, muallif rahimahulloh bu yerda talatatul usul deydilarmi yoki al-usulut talata deydilarmi arab tilida, buning orasida farq qilmagan. Bu kitobning sohibi kim? Uch asos. Uch asosni yozgan kishi Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman ibn Ali at-Tamimi Hanzala ibn Malik radhiyallohu anhu ga borib yetadi. O'sha kishini farzandlari bolalardan bo'ladi. Ma'd ibn Adnan ga yetib boradi. Arablar ikkiga bo'linadi. Bittasi Qahton bo'lsa, bittasi Adnoniy. Bu kishi Adnoniy. Adnan'a tagi yetib boradi. Tamimi deb aytiladi. U kishining Tamim bobosi shu qabilaning eng katta bobosiga nisbatlanadi. Bu xususda Imom Buxoriy va Muslimda hadis kelgan sahobalarning fazilatlari xususida Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan kelgan hadisda Imom Muslimda Abu Zur'adan kelgan aytadilarki Abu Hurayra aytadilarki la azalu uhibbu bani Tamim min thalathin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallohu alayhi wa sallam sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi wa sallam yaqul hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal. Abu Hurayra aytadilarki men Banu Tamimni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan uch narsani eshitganman. Shuni eshitganimdan beri Banu Tamim qabilasini yaxshi ko'rib kelaman dedilar. Shunday deb eshitganman dedilar. Ular, ya'ni Banu Tamim Dajjol chiqishidan ilgari yoki Dajjol bilan bo'ladigan urushlarda Dajjolga qarshi eng qattiq urushadilar deganlar. Shu birinchisi. Yana aytadilarki وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. Yana ikkinchisi aytadilarki Banu Tamimning sadaqati kelganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki bu qavmimizning sadaqatlaridir dedilar. Yana Abu Hurayra aytadilarki va kanat sabiyatun minhum 'inda Aisha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقيها فانها من ولد اسماعيل جنسه o'sha Banu Tamimdan bitta sabiya Oisha onamizni huzurlarida bo'lgan ekan. O'sha kishining sabiyasi bo'lgan Oisha onamizni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oisha onamizga aytdilarki, ozod qilib yuborgin, chunki u Ismoilning farzandlaridan dedilar Ismoil alayhisalomga. Muhammad ibn Abdul Wahhab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nasablari bilan Ilyas ibn Mudarda birlashib ketadi. İlyas ibn Mudar o'sha Qurayshdan keyingi nimada birlashib ketadi. Muhammad ibn Abdul Wahhab Shayxul Islom Mukshi Uyayna degan shaharda 1115-yilda tug'ilganlar. Hozirgi milodiy yil bilan 1704-yillarga to'g'ri keladi. Bu kishining endi ilmiy rivojlanishlari bu kishi fazilatli oilaning quchog'ida vujudga kelganlar. Kishining otalari bag'ri keng saxovatli ota-ona bo'lgan. Bola agar mana shunday solih saxovatli ota-onaning bag'rida o'sadigan bo'lsa, albatta buning farzandga, bolaga ta'siri qattiq bo'ladi. Bu ko'rinadi, hatto mulohaza ham qilinadi. Sheyx Muhammad ibn Abdul Wahhabning otasi Abdul Wahhab ibn Sulaymon bu kishi 1154-yilda vafot etganlar, ya'ni 1741 milodiy yilda. Bu kishi Uyayna degan joyni qozisi bo'lgan. Ya'ni Najd bu Riyos tomonlar Najdning ma'ruf ulamolaridan bo'lgan. Bu kishining bobosi Sulaymon ibn Ali bo'lgan. O'sha vaqtdagi Najdning muftisi bo'lgan. Mana shunday bu kishini qarasak, otasi, dadasi, ya'ni Najd ulamolaridan bo'lgan. U kishining bobosi Najdning mana shunday muftisi bo'lgan. Solih sharoitda oilada o'sgan. Bu sharoit bunday imomga ilm olishlik uchun juda ham munosib bir sharoitni, holatni vujudga keltirgan. Shu sababli u kishi erta yoshda ilmga iqbol qilgan, qattiq kirishganlar. Bu holat u kishini ilmga berilishlik va shunga shijoatlanishlikka turtgan. Yana shunday bu kishida juda ham o'tkir bir tushuncha bo'lgan. Keng zakovat bo'lgan, yodlashga juda ham qattiq qudrati bo'lgan. Alloh taolo bergan qobiliyat bo'lgan. Qur'oni Karimni u kishi yoddan 10 yoshdan ilgari, ya'ni 9 yoshdan undan ilgari o'rganib yodlagan. Chaqmoqdek fahmlari bo'lgan, qalbi zakovatli, hifzi juda ham o'tkir bo'lgan. O'sha yoshlik paytlarida otasida fiqhni o'rgangan, tafsir kitoblarini juda ham ko'p mutolaa qilgan, hadis kitoblarini, islom asllarini, ya'ni aqida borasidagi ulamolarning kitoblarini ko'p o'qigan. Alloh taolo u kishining qalbini shu tavhid ilmini o'rganishga va uni amalga oshirishlikka qalbini ochib qo'ydi. Tavhidning ziddagi narsalar va hamda insonni to'g'ri yo'ldan uradigan, to'g'ri yo'ldan chiqarib yuboradigan shirk va shu kabi narsalarni kichik yoshida kishi o'rgangan. Ilm talab qilishga kishi juda ham qattiq tirishgan, hatto kichik yoshida kishi juda ham keng ilmli bo'lgan. Hatto otasi u kishining fahmidan juda ham hayron qolar ekan. Aytarkanki, laqad istafadtu min waladi Muhammad fawaida min al-ahkam dedi. Ya'ni men o'g'lim Muhammaddan juda ham ko'p hukmlarni foyda olganman dedi. Bu kishini juda ham ko'p fanlarda o'zining hissalari bor. Ko'p fanda bu kishi kitob yozgan, tasnif qilgan, yana shunday bu kishi Alloh taolo yuklagan tauhid masalalari mashaqqatlarini bo'yniga olib, yaxshilikka buyurgan, yomonlikdan qaytargan, yana o'z qo'li bilan jihodga chiqib qatnashgan inson. Ma'lum. Undan keyingi nuqta, yana Shayx rahimahullohni ilmiy suratda yo'lga yo'llab qo'ygan taroid. Bu Muhammad ibn Abdulvahobning asrlari, zamonalari o'sha vaqtda juda ham islom g'arib bo'lgan, juda ham qattiq g'arib bo'lgan. Dinning asarlari yo'qolib ketgan. Hanifiya millatining asoslari buzilib ketgan. Ko'pchilik insonlarga jahiliyat odatlari g'olib kelgan. Muhammadiy shariatning belgilari o'sha zamonda o'chib yo'q bo'lib ketgan. Jaholat, ota-bobolarga ergashishlik, sunnatdan va hamda Qur'ondan yuz o'girish juda ham kuchayib ketgan. Mana shu holatda yoshlar ulg'aygan, katta kishilar esa qarib o'sgan. Din esa faqatgina o'sha shaharda topilgan narsalar bo'lgan xolos, yoki otasidan yoki bobosidan olgan narsa, mana shu narsalarni odamlar din deb qolishgan. Shariat belgilari, shariatning asoslari ularda yo'q bo'lib ketgan. Qur'oni Karim dalillari, yana sunnat asllari esa ularda tamoman yo'qolib, oyoq osti bo'lgan. Ota-bobolarning yo'llari, o'tgan kishilarning yo'llari baland bayrog'i ko'tarilgan bo'lgan. Ularning orasida, ya'ni odamlarning hayoti bu kishi o'rgangan yoki ulamolar o'rgangan holat ilm bilan odamlarning hayoti qarama-qarshi bo'lgan. O'rgangan narsasi bir tomonda bo'lsa, odamlar umuman olganda boshqa tomonda bo'lgan. Alloh taolo aytadi, Allohning amr farmonlariga itoat etmay, uni unutib qo'yganlardan keyin Alloh ularni o'zlariga oxiratda foyda beradigan amallar qilishdan yuz o'girtirib qo'ydi. Ana o'shalar fosiq, itoatsiz kimsalardir, deydi Alloh taolo. Najda xosatan sharoit, jamiyat boshqa joylarda umuman olganda jahiliy sharoit bo'lgan. Xurofotga botib ketishgan. Bu xurofot, jahiliy holatlar insonlarning nafsiga kirib ketgan va aqidasining bir bo'lagi bo'lib qolgan. Asosiy aqida bo'lmasa ham, aqidasining bir bo'lagi jahiliy xurofotlar bo'lib qolgan. Mana shunday sharoit, mana shunday jamiyat, mana shunday holat Muhammad ibn Abdul Vahob o'sgan, tarbiya topgan, o'rgangan narsalarga tamoman qarama-qarshi chiqadi. Albatta, bu sharoitga u kishi chiqib, o'zini muomalasini qilishlik kerak bo'ldi. Va Alloh taoloning xalqidagi bu talabi, sunnati shudir. Shayx ikkita holatni o'rtasida qolib ketdi. Yoki bu sharoitga taslim bo'lish kerak, qolganlarga o'xshagan bo'lib qolish kerak, yoki asossiz narsalarga qarshi turishligi kerak bo'ldi. Lekin Shayx rahimahulloh Alloh uchun tik turdi. Shunday turdiki, tog'lar parchalanib ketdi. Hamda botil bulutlari va hamda shubhalar hammasi taktubi bilan asli qimirladi. Bid'atlarni tamoman hayotdan chetlashishga harakat qildi. Uxlab yotgan odamlarni, g'aflatda qolgan odamlarni hammasini uyg'otishga harakat qildi. Islomni tarqatishlikka va hamda Qur'on va sunnatdan olingan nurni tarqatishlikka juda ham jiddiy jahd qildi. Shayx rahimahulloh aytadilarki, la yanbaghi li ahadin an yuqdima ala shay'in hatta ya'lama hukmallohi fihi. Ya'ni biron bir inson bir narsaga qadam bosadigan bo'lsa, o'sha narsada Alloh taoloning hukmi nima? Albatta, birinchi o'sha narsani bilishligi kerak. Men bilamanki, bu narsalarning eng muhimi deydi, eng birinchisi, eng avvalosi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. mana shuning zimnidagi nimani rad qilsa shu narsalarni bilish, shu narsalarni o'rganish, nimani isbotlasa shu narsalarni isbotlash. Masalan, Alloh taoloning bandalarining ustidagi haqqini va hamda risolatni, payg'ambarlikni, ummat ustidagi haqqini, mana shu narsalarni o'rganish. Bu narsalar juda ham muhim. Agar bu narsalar senga ma'lum bo'lgan bo'lsa, deydi, odamlarning hozirgi holatdagi jaholati, deydi, umuman ularning g'aflatda yurganliklari, deydi, ular nima uchun yaralgan, nima maqsadda yaralgan, shu narsalardan tamoman yuz o'girganliklarini bilsang, deydi, va ularni dinlarini jahiliyat dinida ekanliklarini bilsang, deydi, va ulardagi nabaviy din, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalar tamoman chetda bo'lib qolganini bilsang, deydi, ular shunday lafzlarni, shunday amallarni ota bobolaridan olishgan, deydi, ota bobolarini mana shunday holatda topishgan, deydi, shu holatda yoshlar katta bo'ldi, deydi. Buning ustida, deydi, yosh bola agar bu balog'atga yetadigan bo'lsa, odatda uni ota onasi yuvishadi, deydi, unga namoz lafzlarini o'rgatishadi, deydi. Ularda shunday bo'lgan ekan, namoz lafzlarini o'rgatishadi, lekin aqidadan tamoman xabari yo'q, deydi. Mana shuning ustida inson tiriladi, mana shuning ustida o'ladi, deydi. Sen o'ylaysanmi, mana shunday holatdagi inson, deydi, u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan meros olingan islom dinini bir hidini bilgan deb o'ylaysanmi, deydi. Faqat u namozni biladi, ota onasi namozni o'rgatib qo'ygan, nimani ota bobolaridan olgan bo'lsa shu narsani o'rgatib qo'yadi, aqidadan tamoman xabari yo'q, deydi. Nima deb o'ylaysan, deydi, mana shunday inson agar qabrga qo'yiladigan bo'lsa, ikki farishta kelib undan Rabbisi haqida, dini haqida, payg'ambari haqida savol qilishadigan bo'lsa, Allohu alam, deydi, u nima deb javob beradi? Ha, ha deb javob beradi. Bilmadim, odamlar bir narsalarni gapirib yurgan ekan, men ham shuni gapirdim deb aytadi, deydi. Nima deb o'ylaysan, u Alloh taoloning oldida turadigan bo'lsa, Alloh taolo undan sizlar nimaga ibodat qilgansizlar deb so'raydigan bo'lsa, payg'ambarlarga qanday javob qilgansizlar deb so'raydigan bo'lsa, u nima deb javob berishligi mumkin, deydi. Alloh taolo barchamizga nabaviy ilmni bersin, deydi, va hamda dinda xolis amal qilishlikni Alloh taolo bersin, va hamda Alloh taologa yo'liqqanimizda Alloh taolo bilan xolis amal bilan yo'liqishlikni Alloh taolo bizlarga rizqlantirsin, deydi. O'zingizni, holingizni va atrofingizdagi zamondoshlaringizni holatini qarang, siz bilan yashaydigan odamlarning holatini qarang, deydi. Ularning nazarida nima narsalar joiz bo'lib qoldi, nima joiz bo'lsa o'shanga bo'ysinib o'shani ketidan bo'lishadi, nima joiz bo'lmasa aloqador bo'lmaydi. Agar sizga nafsingiz ajizatli bo'ladigan bo'lsa, nafsingiz halok bo'lishiga nafsingiz uchun rozi bo'lmang, deydi. Hushyor bo'ling, islom rukunlarini o'rganing, deydi. Undagi ilm, undagi amal, xosatan ikki shahodat, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasulullohning ma'nolarini nimani isbotlayapti, nimani rad etyapti, bu narsalarni albatta birinchi o'rganing. Bu Alloh taoloning so'zida va payg'ambari sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida bor, deydi. Shu yergacha to'xtaymiz. Rabbimiz barchamizni haqqa sog'at qilsin, eshitgan, o'qigan narsalarimizga amal qilishga tavfiq bersin.